بنو قریظہ میں اب ہمت نہیں تھی، کچھ دن وہ محاصرہ رہا ہے، اس کے بعد انہوں نے پیشکش کر دی کہ ہمیں جو سزا آپ دینا چاہیں ہم حاضر ہیں، ہم سے خطا ہوئی ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ بنو قریظہ جو ہیں یہ حلیف تھے اوس کے، اوس قبیلہ جو ہے اس کے سردار تھے سعد ابن معاذ، جو زخمی ہو چکے تھے غزوہ احزاب کے اندر، ان کی بڑی جو ہے رگ شریان کٹ گئی تھی اور اس سے خون بہت گیا تھا، ابھی زخم ٹھیک نہیں تھا. معلوم ہوتا اللہ نے ایک آخری مرحلے کے لیے انہیں زندہ رکھا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جو بھی سعد طے کر دیں وہ ہمیں قبول ہوگا. تو حضرت سعد نے ان کا فیصلہ کیا تورات کے مطابق، نکال کر دکھا دیا، یہ دیکھو تمہاری تورات میں اس وعدہ خلافی کا یہ کہ یہ سزا لکھی گئی ہے. وہ کیا ہے کہ جو بھی ان میں جوان ہیں جنگ کرنے کے قابل انہیں قتل کر دیا جائے، ان کے عورتوں بچوں کو اور ان کے بوڑھوں کو غلام بنا لیا جائے، اور ان کے سارے مال اموال پر قبضہ کر لیا جائے. یہ فیصلہ حضرت سعد ابن معاذ نے دے دیا. حلیف تھے ان کے، لیکن ظاہر بات ہے کہ ان کے حلیف ہونے سے زیادہ محمد رسول اللہ کے صحابی تھے. اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پھر جب ان کا وہ کھل گیا دوبارہ زخم اس فیصلے کے بعد اور پھر ان کا انتقال ہو گیا، تو حضور کے الفاظ یہ بھی ہیں، میرا حافظہ اگر ٹھوکر نہیں کھا رہا، کہ سعد کی موت پر اللہ کا عرش تھرا اٹھا ہے اور انتہائی صدمہ ہوا حضور کو حضرت سعد ابن معاذ کے انتقال کا. لیکن بہرحال فیصلہ یہی ہوا. اس کے نتیجے میں محاصرہ یہ 20 یا 25 دن رہا تھا. قتل ہوئے ہیں 600 یا 700 مرد. سامان جو ہے بہت سا جو ہاتھ آیا، اس میں خاص طور پر جو اسلحہ تھا، تلواریں 1500، نیزے 2000، زرہیں 300، ڈھالیں 500. اور اس کے بعد جو ہے یہ گویا کہ مدینہ منورہ سے یہود کا خاتمہ ہو گیا.